na talaga. Di ko sa utong piso nito. Pwede bang malaman mo sana huwag masama inadadama ito. Bakit ito lang ang bumubog sa aking paningin. Ang nagibig sa hiling huwag kayang mawain. Bakit ang isa't mata nagbago sa akin. Ang lahat matulog pa lang ang ngiti mo para sa akin ay kapat na huwag ka nang mawala. Hindi ko makalain na sa'yo lang ako magiging masaya. Kapag nakikita ka iba na nadarama. Ikaw ang pinpesa ko yan ang laging tandaan nyo. Kaya sana huwag ka nang magtampo. Kasi pag apalapit ka na ako'y kinakabahan. At hindi mo mapigilan na kausapin ka. Kasi nga, kasi nga ako ay masaya.